Έχω αναφυλαξία στις απεργίες. Αναφυλαξία. Τι παθαίνεις, τι κακό πράγμα είναι. Και βγάζω ξανθήματα στο στόμα. Μη μου πεις τώρα. Και στο σώμα. Και καλά στο στόμα, αλλά και στο σώμα. Να τα δω. Έχει... Να δω φωτογραφικό υλικό. Φαντάζομαι αφενός. Θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή φωτογραφίες με ξανθήματα στο σώμα. Δεν θα ήθελα. Είναι... Από απεργία όμως. Θα το ήθελα. Εγώ θα το ήθελα. Θα ήθελα να το δω. Ναι, κυρίως ξανθήματα στο μυαλό προκαλεί απεργία. Στον Άδωνη, στους Άδωνης, Αδώνηδες όλου του κόσμου, όλα αυτά τα Αδωνοειδή, τα Πορτοσάλτο, Μητσοτακό τέτοια. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι ακριβώς μαζί το ίδιο. Λοιπόν. Θα τον πικράνουμε τον Άδων, γιατί απεργίες θα γίνονται, δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ο εργαζόμενος να διεκδικεί αυτονόητα πράγματα. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο θα τα κάνει αυτά. Το πιάσαμε το μήνυμα. Από χτες. Ναι, το πιάσαμε το μήνυμα. Τι θα γίνεται. Λυσάξανε. Με το παραμικρό θα μπαίνει ένας παρακρατικούλης εκεί, θα πετάει για να αρχίσουν τα δακρυγόνα, το πανηγύρι των δακρυγόνων. Τα ξέρουμε. Αλλά αυτά γινόντουσαν και παλιά, δεν είναι καινούργια. Ναι. Το καινούργιο το είναι ότι επιτέλους. Το δόγμα. Εντάξει, αυτό γινόταν. Μητσοτάκη και Μπακογιάννη, όπως το 1984, δεν ξέρω αν τα δες. Τα είδα, ναι. Μια χαρά ξεκίνησε. Ωραία. Αυτά γινόντουσαν και παλιά, δεν είναι καινούργια. Το καινούργιο είναι ότι πρωθυπουργός. Θέλω να πω πάντα γίνονται. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων έχουμε τέτοια. Το καινούργιο είναι ότι για πρώτη φορά πρωθυπουργός βγάζει ανακοίνωση κατά της απεργίας. Ναι, άλλαξαν εποχή. Γιατί υποτίθεται. Λέει ότι είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Ναι. Εκτός από αυτό το λίγον. Συγγνώμη, κάποιες συγκεκριμένες πορείες βλέπουν. Εκεί που είναι τρεις και ο Κούκος, θέλουν να δουν και μια άλλη που έχει κόσμο. Χτες είχε μια που είναι τρεις και ο κόσμος, αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι ότι θα μετράμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά ο πρωθυπουργός χθες με την ανακοίνωσή του στο Facebook, αν την είδατε, έχει πάρει και έκταση βέβαια, θέτει θέμα καπιταλισμού. Γιατί λέει οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς. Ναι. Πρώτη φορά πρωθυπουργός θέτει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Ισχύει. Στην ουσία, στον πυρήνα όμως. Στον πυρήνα, ισχύει, ναι. Κανείς άλλος δεν το είπε. Ούτε αριστερός ο προηγούμενος πριν, ούτε οι πιο προηγούμενοι. Τίποτα, αυτά φύγουν τα θέματα. Όντως. Mm. Και συμφωνούμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όντως οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς. Καθημερινά. Όχι για να πάνε στις δουλειές τους μια μέρα στο δρόμο. Σκέφτομαι, λέει το πλευρό. Στέκομαι, λάθος. Στέκομαι στο πλευρό. Διαβάζω την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στέκομαι στο πλευρό των εκατομμυρίων πολιτών που σήμερα δοκιμάζονται γιατί έτσι το θέλει σε μια μειοψηφία. Ναι. Στο πλευρό αυτή τη μειοψηφία που λέει στέκονται διάφοροι μπάτσοι που έστειλε το Χρυσοχοίδη. Τέλος πάντων, μεγάλο θέμα είναι. Και πολλά μπορεί κανείς να πει γύρω από όλα αυτά. Τα αιτήματα, πολλά από τα αιτήματα των απεργιών, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει κάποιος, αν την ψηφίζει, αν δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι απολύτως φυσιολογικά και απολύτως σωστά. Και δεν νομίζω να υπάρχει εργαζόμενος που να διαφωνεί με πολλά από αυτά. Με τα αιτήματα. Με τα αιτήματα, όχι. Γιατί... Αλλά τώρα θα θέλει το 50-1, τι θέλει να κάνει. Το 50-1 το έχει κάνει η Αχτσιόγλου, να σου θυμίσω. Α, το εφάκι. Ναι. Άμα είναι τώρα αριστερό, άμα είναι αριστερό, δεν έχει να κάνει. Ναι, τώρα ετούτος το συνεχίζει, γιατί η μανία είναι ανεξαρτήτως χρώματος και απόψεων πολιτικών. Το είχε κάνει η Εφη Αχτσιόγλου. Θυμάστε ότι καταλήψει που είχαν κάνει στην γραφεία. Τώρα έρχεται ετούτος να το κάνει. Εκεί και... βέβαια χτύπησε το χέρι το πάμε. Τώρα θα πάει να χτυπήσει το χέρι το πάμε. Το πάμε κάνει. Το χέρι του υπουργού. Και χτες το πάμε ήταν και τον πληστηριασμό καταφέραν να βάλουν χτες. Τίποτα όλα, άλλο. Όλα, δηλαδή, ναι. Ποιο άλλο, γεσέ με τους 30. Το είδες αυτό το θρασίμι του πάμε που πήγαινε και μίλησε έτσι στον άνθρωπο, τον Ματ. Αν είναι δυνατόν. Την είδα τη φωτογραφία, την είδα. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Ναι. Και το κατάφεραν όμως, γιατί την ίδια ώρα, άμα γίνονται συντονισμένα πράγματα, ήταν έξω από το συμβολιογραφείο, αλλά ήταν και έξω από την τράπεζα. Και ναι. Κατάφεραν να του καρκινοπαθού στο σπίτι, πρώτη κατοικία. Καρκινοπαθή, πρώτη κατοικία που λέγαμε δεν γίνονται και δεν και δεν. Να τον αναβληθεί, δεν ξέρω εγώ πότε θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, μια μικρή μάχη κερδίθηκε, μια ανάσα να πάρουν εκεί οι άνθρωποι και η οικογένεια να ζήσουν παραπέρα όσο πάει και όπως πάει όλο αυτό. Που αν υπάρχει αλληλεγγύη και σωστή μεθόδευση, θα το κερδίσουν και οριστικά. Να συνεχίσουμε λίγο με τον, ναι, πάμε λίγο, τον Υπουργό. Μήπως θέλει λίγο βάθος. Κυριάκο, Κυριάκο άλλο. Όχι, Κυριάκο άλλο. Θα απαγγείλεις Κυριάκο. Όχι, δεν έχω άλλο. Για τέλος αυτό ήταν. Όχι. Αυτό που λέει με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες τώρα και με την ψηφοφορία και αυτή η καούρα που έχουν πάθει όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να ψηφίζουν και να αποφασίζουν. Το κλασικό επιχείρημα είναι ότι η ίδια είναι κυβέρνηση με το 29% όσο ψήφισαν. Αυτό είναι επιχείρημα. Πέρα από αυτό, το έχουν πει από χθες πάρα πολύ. Έχουν μια καούρα και γι' αυτό το κάνουν. Να ψηφίζουν οι εργαζόμενοι για ό,τι τους αφορά. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει εργαζόμενος και εργασιακοί χώροι στην Ελλάδα. Πώς πληρώνονται, αν πληρώνονται, και τι συνθήκες. Τι συνθήκες που φτιάχνουν συνεχώς. Και θέλουν τώρα να τους βάλουν. Γύρω αυτό πλαίσιο. Και θέλουν τώρα να τους βάλουν να ψηφίζουν κιόλας. Και θα πας εσύ με χαρά και άνεση να ψηφίζεις να κάνεις απεργία. Γιατί θα τα δει μετά αυτά. Θα βγουν τα στοιχεία. Γιατί θα είναι και καλά κρυφή. Θα ξέρει όμως το αφεντικό. Θα μπορεί να τα μάθει. Στην Μπούκα, έχω και τη λίστα έτοιμη. Ποιον θέλω να διώξω, πάμε από τη λίστα προφανώς να τελειώνω. Αν υπάρχουν σωματεία που φτιαχτήκανε με αίμα και με διαδηλώσεις τα προηγούμενα 100-200 χρόνια, είναι και αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή δεν μπορεί να πάει ο κάθε εργαζόμενος να διεκδικεί τα αυτονόητα, πηγαίνει η συλλογική εκπροσώπηση. Ναι, μπορεί να υπολειτουργούν ή να είναι λίγο στρεβλή η εξέλιξη του συνδικαλισμού, όπως και σε όλους τους τομείς είναι στρεβλή η εξέλιξη, okay, όλα αυτά σωστά. Να τα δούμε, να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούν να καταργηθούν αυτά. Το σωματείο είναι αυτό που θα πάει να διεκδικήσει. Έχει άλλη δύναμη το σωματείο. Από τον Παναγιώτη μόνος του, να πάει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Να πάει να διεκδικήσει μόνος του. Έχουν την εταίρνα, πολύ δυνατό σωματείο και διαπραγματεύεται με όλους τους. Ένα απλό παράδειγμα που το βλέπουμε μπροστά μας. Που είναι και κυριλέ κλάδι, δεν είναι βιομηχανή. Δεν είναι βιομηχανία, θέλω να πω. Η λέλαπα του ραδιοφώνου είναι οι ηχολήπτες. Κανείς, γιατί δεν τους χωνεύουν τα ραδιοφωνικά. Τα αφεντικά δεν τους χωνεύουν. Γιατί έχουν καλό σωματείο. Γιατί έχουν καλό σωματείο με το παραμικρό. Αν δεν υπάρχει ηχολήπτης, δεν βγαίνει εκπομπή στον αέρα. Δεν βγαίνει εκπομπή στον αέρα, είναι γερό, δυνατό σωματείο κτλ. Ενώ τους δημοσιογράφους τους έχουν στο τσεπάκι. Γιατί. Εντάξει. Η ΕΣΥΑ και όλοι κατά καιρούς τα έχουν πλακάκια. Όχι, τα έχουν πλακάκια με τις κυβερνήσεις, με τους ιδιοκτήτες και όλα αυτά, τα ξέρουμε. Πάντως, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε όλη αυτή η απεργία χτες. Θα ακούσουμε τώρα το λόγο. Αυτός που θα μιλήσει τώρα συμφωνεί με τη δική μου την άποψη. Ήταν περιττή ήταν η απεργία χτες, ήταν περιττή. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλη αυτή η εικόνα μιας αντεργατικής κυβερνήσεως Μητσοτάκη είναι παραμύθια. Το λέω γιατί αυτή η εικόνα των δίθεν αντεργατικών ρυθμίσεων είναι ψευδής. Οι ρυθμίσεις είναι φιλεργατικές. Ορίστε, βρε γουρούνια, είναι φιλεργατικά αυτά μήπως που φέρνουν. Δεν τα έχουν επικοινωνήσει καλά. Όχι, τα έχουν επικοινωνήσει καλά. Δεν έχουν καταλάβει πόσο φιλεργατικά είναι. Δεν έχουν καταλάβει οι εργάτες από κάτω. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν μια, είναι η μόνη κυβέρνηση που είναι φιλεργατική. Δεν έλεγε ο Κυριάκος και πριν βγει ότι με τους εργάτες θέλω καθαρούς μισθούς να παίρνουν, όχι μαύρα, όχι αδήλωτα, όχι ναι, τέτοια. Ναι. Καλά, η ιστορία του Κυριάκου με τους εργάτες έχει ξεκινήσει από τις καθαρίστες, αν θυμάσαι να κάνουν δικό τους επιχειρηματίες. Το όνειρο στον καπιταλισμό ποιο είναι. Να καθαρίζει μια ζωή. Δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας. Να γίνω αφεντικά. Εσύ δεν έχεις ανοίξει δικό σου κανάλι. Στο YouTube, ναι. Μπράβο, ανοίξει, ναι. Άρα είσαι επιχειρηματίας. Έτσι και καθαρίζει. Τι επιχειρηματίες χωρίς έσοδα. Έχω νοσηρή επιχείρηση. Ξέρεις, Αποστόλη, κι άλλοι επιχειρηματίες δεν έχουν έσοδα. Ναι, όχι, αυτό. Δεν είναι εύκολη ζωή. Θα μπω στο άρθρο 99. Με το καλημέρα. Γεια σας, άνοιξε μια επιχείρηση. Θέλω αύριο να μπω. Να μπω στο άρθρο 99. Δεν πάει, τι να κάνω. Όπως ακούσαμε εδώ, είναι φελεργατικές ρυθμίσεις. Οπότε περιττό όλο αυτό που γινόταν χθες. Να το πούμε, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάς. Τσάμπα οι δρόμοι, τσάμπα οι ταλαιπωρία. Σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky να πει εκεί τα δικά του. Στο Κολωνάκι τι είχε και είχε το πάμε. Στο συμβολιογραφείο αυτό. Στη Σκουφά, στη Σκουφά ήταν. Σκουφά 77 ήταν το συμβολιογραφείο που είχε κάνει. Πήγε και εσύ να πιει καφέ και δεν μπορούσε. Σε ενόχλησαν οι άνθρωποι του Πάμε. Μα είναι δυνατόν. Θέλουμε να πιούμε τον καφέ μας. Μα προφανώς. Έλεος. Και να πας τώρα στη Σκουφά και να ακούς από κάτω να σώζουν σπίτι τώρα καρκινοπαθή. Άσε μας τώρα. Σιγά τώρα. Πόσο ζωή του μένει. Πες ναι. Δεν το πάνε το επιχείρημα. Σίγουρα τα σκέφτονται όλα αυτά. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρος τα σκέφτονται όλα αυτά και κάποιο τζιμάνι θα βγει να τα πει όλα. Θα βγει κάποιος. Μπογδάνος, ένας Λοβέρδος. Θα βγει όλα αυτά. Είμαστε στην Αβαρίνο. Γιατί έχουν πάρει πολύ αέρα γενικότερα. Ναι, τώρα θα βγουν αυτά. Ήμουν στην Αβαρίνο κάτω στα Εξάρχεια και ανέβαινα και λέω τι γίνεται εδώ. Στα Εξάρχεια ήσουν. Εντάξει, πήγα να δω να καθαρίσαν. Και πήγα ήσυχα να δω τι κάνετε εδώ. Πλευρίτιδα. Έπαθες πλευρί. Όλα καλά. Η πλατεία που την έχουν φυτέψει εκεί, ο Μπακογιάννης που την έχει φτιάξει. Ναι, έχει βάλει αυτά τα ρολά, τα. Πώς τα λένε, τα γκαζόν. Ρολά, που είναι σαν ρολά. Γκαζόν λέγεται. Γκαζόν, αλλά έρχεται. Γκαζόν είναι όμως. Τι σημασία έρχεται, αν έρχεται έτοιμο, είναι φυτρώνει επιτόπου. Γκαζόν το λέμε. Έχει μια είναι λίγο επιτηδευμένο παραπάνω. Όπως όλα είναι ψεύτικα στη ζωή σας. Ναι, τι δηλαδή να κάνουμε μια τώρα. Ψευτιά. Θέλετε αλήθεια. Θέλετε αλήθεια στη ζωή σας. Ναι, για πέτε καλά μου. Και τι θα κάνουμε δηλαδή. Ναι, να πάρω δύο κουπόνια να δούμε την αλήθεια της ζωής μας. Πάρε και δύο κουπόνια. Εγώ δεν έχω να σου δώσω, αλλά άμα βρεθείς, πάρε και θα δούμε μετά. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Από τα κουπόνια θα ξεκινήσει. Από τα κουπόνια. Να βγούμε στους δρόμους. Από τα κουπόνια. Αφού ξεκινάμε με κάτι άλλο, ξεκινάμε από τα κουπόνια. Ξέρω, μπράβο, ωραίο. Με όπλα στους ώμους. Με κουπόνια στους ώμους. Σε αυτή τη φάση. Και βλέπουμε στην. Και μωρομάντιλα θα έλεγα. Μωρομάντιλα γιατί. Τώρα με πας στο βουνό, η κρίνη στα μάτια. Τι πια σκακόψουμε πάλι. Την τέτοια, ναι, την ιστορία. Ο Άδωνης λοιπόν, θα μείνουμε λίγο σε αυτόν. Συγγνώμη για την ενόχληση. Συγγνώμη για την ενόχληση, γιατί δεν είναι καραμέλα γίνει κάθε μέρα. Τι να κάνει, αυτό βγαίνει, δεν βγαίνει. Και επειδή βγαίνει ο Άδωνης ακόμα. Μα λέει και σημαντικά όμω. Βγαίνει μόνο ο Άδωνης. Βγαίνει μόνο ο Άδωνης. Και δεν βγαίνει κανένα άλλο. Κανένα άλλο δηλαδή, δεν βγαίνει. Άδωνη θα δίνουμε στον κόσμο κάθε μέρα. Πώ θα δείξει ο κόσμο, πώ θα δείξουμε και εμεί. Αλλά λέει την ουσία. Λέει την ουσία των πραγμάτων. Άρση τη ασυλία του Λοβέρδου, έκτακτη είδηση. Ναι, όχι, τι έκτακτη, εντάξει. Αφού το έχουν το ζήτησε ο ίδιο. Ναι, τώρα έγινε. Έγινε, εντάξει. Το έχει ζητήσει ο ίδιο εδώ και καιρό και το ζητάει συνέχεια. Λοιπόν, ο Άδωνης μιλάει για τη χθεσινή απεργία. Πρέπει. Έχει σημασία πώς κατέβηκαν στον δρόμο ή πώς απήργησαν, κύριε Γεωργιάδη. Καλά, γιατί συμμετοχή στην απεργία. Πώς απήργησαν, πού το ξέρετε. Τι πού το ξέρετε. Από πού το ξέρετε πώς απήργησαν. Γιατί εγώ μπορώ να πω χιλιάδες κλάδους που κάτσαν να δω τι γίνεται και μια χαρά λειτουργήσαν. Δεν ήταν πρόβλημα. Η χώρα έκλεισε όμως. Εγώ αυτό ξέρω. Το κέντρο έκλεισε μόνο. Κατέβασαν όλα. Μέσα μας και μεταφορά δεν λειτουργούσαν, νοσοκομεία δεν λειτουργούσαν, δικαστήρια δεν λειτουργούσαν. Αυτά όλα είναι δημόσια. Σχολεία κάποια δεν λειτουργούσαν. Δημόσιο. Αυτά είναι δημόσιο. Βεβαίως στο δημόσιο όλα αυτά θα γίνουν όχι γιατί κάποιο κάνει απεργία, γιατί κάποιο λουφάρι. Περί αυτού πρόκειται. Δεν πάει να κάνει δουλειά του. Γιατί έχει το δικαίωμα να το κάνει. Καλό το κάνει. Ναι. Αν όμως είχαν πραγματικό λόγο απεργίας, δηλαδή αν αυτό εξέφραζε μια οργή της κοινωνίας, ρε παιδάκι, για ένα μέτρο της κυβερνήσεως, θα ήταν στον δρόμο. Η απεργία είναι λούφα, κύριε Υπουργέ. Όταν η απεργία έχει 150 ανθρώπους στην πορεία, προφανώς. Γιατί δεν εκφράζει, λαϊκή οργή. Είδε 150. Δεν τα λέει άσχημα. Όχι, μια χαρά τα λέει. Είναι λούφα και στο δημόσιο κυρίως. Και αν υπήρχε λαϊκή οργή, θα βγαίνανε και περισσότεροι. Αυτό να το δούμε πώς σε κυβερνητικά κλιμάκια αντανακλά μια απεργία, μια κινητοποίηση. Του 150 γιατί από του είδε. Ήταν τη ΓΕΣΕ. Ναι, το βλέπουν. Είναι, ναι, μόνο για σε είδε. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αφού 150, ναι. Α δούμε το λίγο. Θέλω να πω πόση μεγάλη σημασία, ενώ όλοι το υποτιμούμε ότι έλα πάλι η απεργία τέτοια, πόσοι κοιτάνε, μετράνε. Έχουν στα συρτάρια διάφορα νομοθετήματα ανάλογα την κίνηση, βγάζουν. Παίρνουν. Το χρησιμοποιήσαν επιχείρημα. Το χθεσινό ήταν και ένα crash test. Το χθεσινό ήταν ένα crash test να δουν τι ακριβώς θα γίνει, τι διαθέσεις υπάρχουν. Παίζουν και άλλα πέρα από αυτά καθεαυτά τα αιτήματα τη απεργία. Δεν είναι και το μόνο όμως. Υπάρχει κλιμάκωση. Προφανώς. Προφανώς δεν το έχουν. Αρχή τη σεζόν. Δυόμισι μήνες, τρεις κυβέρνηση. Μεθαύριο κλείνουν τρεις μήνες. 7 του μήνα. Ναι, είναι και ο κόσμος. Και έχουν κάνει ένα σωρό. Εντάξει, ο κόσμος αμήχανο, ναι, προφανώς. Αλλά έχουν, τα στρατόπεδα έχουν φτιαχθεί. Τα στρατόπεδα είναι καθαρά, είναι πεντακάθαρα. Και τούτοι εδώ πέρα από την οικονομική επέλαση κάνουν και μια ηθική επέλαση. Σε όλους τους τομείς. Από το Υπουργείο Παιδείας ξεκινώντας. Από την Κεραμαίως και όλα αυτά. Όλα αυτά τον εθνικό πατριωτικό λόγο και εκπαίδευση και νόμος και τάξη. Και μέχρι εδώ όλα αυτά για το συνδικαλισμό, για τους εργαζόμενους. Τους πρόσφυγες. Το πώς... Πάει ένα γενικότερο. Προφανώς. Και γι' αυτό έχει βγάλει έξω και τα μαντρόσκυλα, τα ακροδεξιά. Ο Κυριάκος Άδωνη Βορύδης τώρα που είναι το προσφυγικό με, με χαρά βέβαια. Δηλαδή αν δεν μιλήσουν αυτοί για τον πρόσφυγα, ποιος θα μιλήσει. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τα εργασιακά και την απεργία. Soft τα είπε ο Βορύδης προχθές τάδα για τους πρόσφυγες. Ναι, τι να κάνει, είναι και υπουργός. Με ένα τάκτ. Έχουν και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι μοντέρνος πολιτικός. Ναι, το ξέχασα αυτό. Ναι. Αυτό πώς. Εντολή του λαού λοιπόν εκτελούν σύμφωνα με τον Άδωνη. Εμείς πριν από τις εκλογές ήμασταν υπέρ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και της απεργίας ή κατά. Βεβαίως. Άρα όταν κατήλθαμε στις εκλογές, αυτοί που μας ψηφίσαν που ήταν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γνωρίζαν ότι εγώ, ας πούμε, ο Γεωργιάδης, αν πάρω εξουσία, θα θελήσω να βάλω ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν το είχα πει στη Βουλή. Mm-hmm. Δεν είχα επιχειρηματολογήσει στην εκπομπή σας εδώ πέρσι. Δεν σημαίνει ότι έχετε κάρτα μπιάνκα, τι πάει να πει αυτό. Βεβαίως θα είπατε. Κάρτα μπιάνκα δεν έχω. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να αντιδράξει. Όχι, θα σου πει. Συγχωρείτε, κάρτα μπιάνκα δεν έχω, αλλά κάρτα για αυτά που είπα έχω. Τι θέλετε τώρα. Θέλετε να κυβερνάτε δηλαδή και να μην κουνιέτε φίλοι. Για όσα είπαμε προεκλογικά. Και τα είχαμε πει προεκλογικά. Και μας ψήφισε ο κόσμος, έχουμε εντολή του ελληνικού λαού να τα εφαρμόσουμε. Είναι σύμφωνα με την εντολή τα κάνουν αυτά. Καταλάβατε. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Καταλάβατε. Μπορεί οι ψηφοφόροι να χαίρονται της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι το θέμα. Αλλά καταλάβατε τι μας φέρανε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μειοψηφία. Είναι μειοψηφία. Ναι, μειοψηφία. Ξέρω μειοψηφία. Εκεί έπρεπε να το πούνε. Και το είπε με ιδιαίτερη χαρά. Επειδή τη θέλουν το 50-1 στις απεργίες, εδώ δεν το έχουν το 50-1. Απέχουν πολύ. Έχουν το 39% όσων πήγαν να ψηφίσουν. Θέλω καλά, να πω, εντάξει, δεν μπορεί να ζητάς για δευτερεύοντα θέματα όταν. Όχι, έχει μια σημασία. Γιατί το κοίτα ποιος μιλάει, δεν έχει σημασία. Ευδειξία, ας πούμε. Όχι, το κοίτα ποιος μιλάει. Αποδομείται με το καλημέρα αυτός που το λέει αυτό. Και. Αυτό είναι μια μπαρούφα επιχείρημα. Δεν θέλουν εργαζόμενους, θέλουν δούλους, θέλουν σκλάβους, δεμένους με αλυσίδες. Αυτό θέλουν, εκεί το πάνε. Και οτιδήποτε μέχρι εκεί πρέπει να παταχθεί αμέσως. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και γι' αυτό τα χθεσινά λόγο είναι ένα βήμα σε όλα αυτά που. Τα χθεσινά είναι το άνοιγμα της πόρτας. Το άνοιγμα της πόρτας για να όλος αυτός ο οχετέος να χωρέσει. Το εκδικητικό του πράγματος είναι το θέμα. Αυτό είναι που θα δούμε τώρα. Και με τι ζέση θα κοιτάξουν να κατασπαράξουν οποιοδήποτε. Δεν θα τα καταφέρουν. Λέει το ενστικτό μου εμένα. Μακάρι. Δεν θα τα καταφέρουν. Αυτή είναι η ιδιαίτερη χώρα. Ο κόσμος είναι πολύ έμπειρος και πολύ επαρκής. Ξέρει από αυτά. Σε τέτοιες ακρότητες, αυτοί όσο είναι και θρασίδηλοι όλοι αυτοί. Πάνε όσο μπορούν. Με το που θα γίνει κάτι, θα γυρίσουν αμέσως. Βρίσκουν και τα λένε, παίζουν τους μάγκες Έχουν τις πλάτες βέβαια, τις γνωστές πλάτες όπως συμβαίνει πάντα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν τις πλάτες του λαού. Έχουν, λέμε, και άλλα σκυλιά, έχουν και άλλα σκυλιά να ξαμολύσουν όταν έρθει ανάγκη. Τα ξέρουμε τα γνωστά, τα είχαμε και στη Βουλή πριν λίγο καιρό. Τι δεν κάνουν όμως, τι δεν έκανε χθες ο Άδωνης. Τι δεν έκανε χθες ο Άδωνης. Δεν πήγε στη Βρετανία να πιει. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Το αυτό. Όχι, είναι παλιό, αλλά καλό. Δεν είναι εικόνα ανεκτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ μπορεί να ήθελα χθες να πάω να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορώ να το απαγορεύει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν έχει αυτό συνταγματικό δικαίωμα. Ένα καφέ να τον φέρουμε στο χέρι μας. Στη Μεγάλη Βρετανία πάρε το αεροπλάνο και τράβα. Τι θες τώρα. Πάρ το κουμπάρο της Ντόρας. Έχει Brexit, δεν είναι για τέτοια. Δεν πας ταξίδι. Όχι, δεν. Ούτε εκεί δεν μπορούμε να πιούμε καφέ. Ούτε εκεί δεν μπορούμε να πιούμε καφέ. Η πιο κοντινή Βρετανία είναι η δική μας που θα μπορούμε να μπαίνουμε ελεύθερα, γιατί η άλλη θα θέλει βίζα σε λίγο. Οπότε και σε αυτή τη Βρετανία δεν μπορεί να μπει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι θέμα τώρα αυτό. Δεν γιατί είναι ο πόνος του ανθρώπου είναι αυτός. Γιατί είναι αδιέξοδο τώρα, δεν ήξερα. Οι άλλοι μαζεύονται γιατί κόβονται μισθοί, έχουν ανέχεια, έχουν φόβο με στη δουλειά, εργοδοσία, σκλάβοι και ο άλλος θέλει να πιει καφέ. Απειλές. Ποιο είναι ανώτερο από αυτά. Προφανώς. Ποιο είναι ανώτερο από αυτά. Ο καφές του Άδωνη. Τώρα δεν είναι και τα ίδια. Δεν έχουν τα ίδια. Είμαστε ρίσκα. Σε ελεύθερο κράτος. Έχουν ίδιο ρίσκο, ίδιες ευθύνες. Ας πούμε, ο εργάτης που τον απειλούν καφές να τον κάνουν. Τον Άδωνη είναι ιερό πράγμα, πρέπει να τον αφήσουν. Ναι, αλλά σκέψου πώς έχει όλη την υπόλοιπη να διαχειριστεί. Όχι όλους αυτούς τους βρωμιαρέους εργατές. Όλα αυτά, αυτά είναι θέματα. Το θέμα δεν είναι ότι τα λέει μόνο αυτά ο Άδωνη. Αυτή είναι παλιά δήλωση. Τα προηγούμενα ήταν φρέσκα, τα έχει πει σήμερα το πρωί. Τα έλεγε και τα λένε και γενικότερα. Όποιος είναι η κυβέρνηση, τα λέει αυτά. Θα ακούσουμε τώρα μια δήλωση του Χρυσοχοίδη επί Πασόκ. Όχι τώρα, όχι τώρα που είναι υπουργός της δεξιάς. Όταν ήταν Πασόκ. Πώς χαρακτήριζε ο Χρυσοχοίδης, πάλι υπουργός δημόσιας τάξης, τις απεργίες τότε. Κάθε μέρα απεργίες έχουμε. Όχι, εδώ έχουμε κάποιους 100-150 κάθε μέρα στη Βασιλή Σοφία, η οποία κλείνει και γίνεται μεντιακές απεργίες. Απεργίες εν της πράξης. Είναι απεργίες, Χρυσοχοίδη, ναι, δεν είναι έτσι. Είναι μεντιακές. Μεγάλα λαϊκά στρώματα. Να μου επιτρέψετε, θα διαφωνήσω εδώ μαζί σας, να μου επιτρέψετε, επειδή είμαι. Μάθανε απεργία, δεν δει, είναι μηντιακή απεργία. Θα σα απαντήσω αμέσως. Δεν μιλάμε για τα 10 άτομα που έτσι και δεν έχει ληφθεί και μέρημνα. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Και δεν συμφωνώ, ξέρετε γιατί. Γιατί ως Πασόκ παρακολουθώ καθημερινά τι γίνεται με τις απεργίες. Λοιπόν, οι απεργίες είναι μηντιακές. Είδες, τότε τις λέγανε μηντιακές. Αλλά πάλι 150 μέτρα και ο Χρυσοχοίδης. Ναι, ναι, πάλι. Είναι στάνταρο αριθμός για σένα. Βολεύει. Αλλά ήταν μηντιακές τότε. Τώρα θέλουν δημοκρατία στα σωματεία. Δεν τους αρέσει όπως λειτουργεί το σωματείο, γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν. Θέλουν οργανωμένα και δημοκρατικά σωματεία. Ξέρεις τι είναι να είσαι δεξιός υπουργός, πρωθυπουργός και να μην νιώθεις καλά με το πώς λειτουργούν τα σωματεία που δεξιός, προστατεύουν τους εργαζόμενους. Ο κ. Χρυσοχοίδης δεξιός. Όχι, εννοώ τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Οπότε η αγωνία τους είναι αυτή. Θέλουν καλό συνδικαλισμό για να διεκδικεί από αυτούς περισσότερα και καλύτερα. Να φτιάξουμε. Και σου λέει έτσι όπως το κάνετε δεν είναι σωστό. Δεν είναι. Θα σας πούμε εμείς πώς θα το κάνετε. Εμείς θα σας πούμε. Θα σας φτιάξουμε εμείς το συνδικάτο. Θα το ψηφίσουμε και θα το νομοθετήσουμε. Βέβαια παλιά το έχουν ξεκινήσει αυτά. Δηλαδή καλά, τα εργοδοτικά. Παλιά ήταν τα πούλμαν με τους απεργοσπάστες. Έχουμε περάσει και από αυτή τη φάση. Και τα εργοδοτικά συνδικάτα πάνε και έρχονται και χρόνια λέω τώρα να και κάνουμε, κυρίως τα μίντια. Προφανώς, ναι. Και λέω εγώ τώρα να κάνουμε το εξής. Να κάνουμε, την εξής σκέψη. Πάμε 30-40 χρόνια πίσω. Από το 1975 και μετά. Θα συντονιστούμε στη σκέψη. Έχει λογική. Ναι, ναι, ναι. Από το 1974 και μετά που ήρθε η δημοκρατία στον τόπο. Επιτέλους, ναι, ναι. Μια ζωή στους δρόμους. Μια ζωή, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε αυτοί που τους ξέρουν, γιατί ξέρουμε ποιος ήταν. Να θυμόμαστε. Μια ζωή στους δρόμους έβγαιναν άνθρωποι που διεκδικούσαν. Mm. Δικαιώματα. Αυτά τα χαζά. Ναι, όλα αυτά τα χαζά. Και μια ζωή κυβερνήσεις, όλα αυτά τα. Κάπως τα υπέσκαβαν, τα κατηγορούσαν, τα λιδωρούσαν, προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους. Αποδομούσαν με κάθε τρόπο. Με το 50 συνένα οι προηγούμενοι, με την ηλεκτρονική ετούτη εδώ, ή παλιότεροι με τις μηντιακές κάτι τέτοιες. Άλλο που είχαν ακουστεί να γίνει στη Νέα Μάκρη πορεία. Ναι, στη Βαρυπόπη, το έχει πει Πιπιλή κτλ. Είναι άρα δύο κόσμοι. Αυτός που διεκδικεί. Από αυτούς τους δύο κόσμους, ποιος έχει κάνει μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Αυτό συνολικά, που... να μετρήσουμε 45 χρόνια, 50 πόσο είναι. Φτάνουμε σε αυτό που λέει ο Κυριάκος πάλι. Ποιο? Οι λίγοι που ταλαιπωρούν τους πολλούς. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί που υποτίθεται κόπτονται για το κοινό διοικούντες της χώρας και εκλέγονται με προγράμματα και. Αν βάλεις κάτω τι ακριβώς έχουν κάνει, τι έχουν πει και τι έχουν κάνει, και αν βάλεις τους άλλους κάτω τι έχουν διεκδικήσει, νομίζω η ζυγαριά γέρνει υπέρ των δεύτερων. Με ανησυχείς ελαφρώς. Δηλαδή τώρα είναι 1:23, ξέρω εγώ. Έχεις να πεις πολλή ώρα για Τσίπρα. Είχα, δηλαδή και ο Τσίπρας. Πώς κρατιέσαι, το 50 αυτό, πολύ λίγο για σένα είναι. Χόρτασε όλη την εβδομάδα, ξεσπάθησε όλη την εβδομάδα. Έχουμε και Κυριάκο, γι' αυτό μου άρεσε πολύ η ανακοίνωση. Έλα, έχουμε Κυριάκο. Συμμετείχε. Έγινε πρωθυπουργό ο Κυριάκο σήμερα, να το χαιρόμαστε. Μπράβο. Βλαμμένο το παιδί, το βλέπει. Βάλει λίγο Τσίπρα να χαρεί. Λοιπόν, σήμερα. Θα ακούσει και ο Τσίπρα, μην φοβάσαι. Η ανακοίνωση αυτή δεν υπάρχει. του Κυριάκου. Γιατί είναι πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός υποτίθεται όλων των Ελλήνων. Και δεν είναι εκλέγεται αυτό. Από αυτούς που εκλέγεται, οκ. Okay, αλλά είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Εγώ ως μειοψηφία θέλω να διεκδικήσω κάτι. Που δεν ξέρω αν είναι μειοψηφία. Ξαναλέω, δεν είναι μειοψηφία. Γιατί τα αιτήματα, αν τα βάλεις σε δημοψήφισμα, αν έχουν τα κότσια όλοι αυτοί που κόπτονται, να βάλουν τα αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων κάτω, θα σου πω εγώ μετά τι ποσοστά και πώς θα βγει και πού θα πάνε να κρυφτούν. Εσύ αυτή η θλιβερή μειοψηφία. Λογίζεσαι στους Έλληνες με αυτά που έλεγες προχθές, που έβριζες στους Έλληνες. Τα άκουσες από τους ακροατές εδώ των παραπολιτικών. Βεβαίως. Δεν είπες ότι τους Έλληνες τα έχουμε πάθει όλα αυτά. Εσύ λογίζεσαι στους Έλληνες ή τους προδότες. Τις μεγαλύτερες, οι μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες που έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο έχουν συμβεί από Έλληνες. Όχι από τους ξένους. Μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες λέω. Θες να τις πάρουμε μία-μία από τώρα πηγαίνοντας. Το Κυπριακό για παράδειγμα, η Χούντα. Από τις βλακίες που κάνανε. Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος το 1997. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλά. Προφανώς έχει υποστεί αυτός ο τόπος τραγωδίες και από εισβολής. Τους Ναζί που είναι ομοειδεάτες με τους άλλους γενικότερα. Οι Ναζί δεν ήταν μόνοι, ήταν και συνεργαζόμενοι. Συνεργαζόμενοι λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω, παντού σε κάθε τραγωδία υπάρχει Έλληνας ή αν δεν ευθύνεται 100% Έλληνας. Ο Ελληναράς όμως. Ενώ Έλληνα, πρόγονη, βέβαια, ενώ έλεγα Ελληναράς, γιατί ο Έλληνας ταυτόχρονα έχει υπερασπιστεί και αυτόν τον τόπο. Και θα τον ξαναυπερασπιστεί, γιατί είναι ο τόπος μας εδώ. Μεγαλώσαμε, εδώ γεννηθήκαμε. Αυτόν τον αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε να. Απλά αυτό θα το κάνει το υγιές κομμάτι του Έλληνα. Όχι αυτοί που. Προφανώς. Εντάξει. Ας μην έρθει ποτέ αυτή την ώρα. Ας μην έρθει ποτέ αυτή η ώρα, ας μην χρειαστεί διενό να έρθει. Αλλιώς είμαι σίγουρος πάλι θα. Τι να κάνει, αφού είναι οι οικογένειες, ο τόπος, τα βιώματά μας εδώ, τι που όλοι. Όλοι αυτοί που κόπτονται για τα συνδικαλιστικά και που έχουν και όλα τα Λίατζερ και τα αεροπλάνα θα φύγουν την επόμενη στιγμή. Θα μείνει πίσω ο απλός Έλληνας να υπερασπιστεί τον τόπο του, όπως γίνεται πάντα. Τώρα θα αλλάξει. Λοιπόν, ο απλός Έλληνας βγαίνει πάντα και διεκδικεί από το 1975 και μετά με ένα έτσι πλούσιο ηχητικό. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μας πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Κόψανε τα φάρμακα, καλύτερα να κόψουν και τη σύνταξη για να τελειώνουμε πιο καλά. Πληρώνουμε και δεν ξέρουμε γιατί πληρώνουμε και στο φινάλε. Έχω αναφυλαξία στις απεργίες. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Είμαι 23 χρόνια και θα είμαι μια ζωή άνεργος. Δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Η κατάσταση είναι τραγική. Είμαστε πολύ άνεργοι. Το 99 η σύνταξή μου, τι λες τώρα, τι λες, ξέρεις τι λες. Υπάρχει πιο κάτω πάτος. Δεν υπάρχουν φάρμακα, θα πεθάνει ο κόσμος. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τα χάπια. Ταλαιπωρία, φάνταστε. 80 χρόνια ανθρώποι, κάθε τόρτη. Άλλοι είναι ανάπηροι, άλλοι είναι κοτσοί. Μας κόψαν τα φάρμακα πάνω, μας αφαιρέσουν και τη ζωή. Έχω αναφυλαξία στις απεργίες. Πολύ άνεργοι. Με δανεικά, δανεικά, τίποτα άλλο. Μόνο δανεικά. Μπορεί ο κόσμος με 500 ευρώ να πάρει πετρέλαια και τέτοια. Μόλις απολύθηκα και τώρα ψάχνω εδώ να μπας και πάρω αυτό το μεγάλο το βοήθημα που δίνουν. Εγώ μπορώ να βολέψω με αυτά. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενα για το επίδομα ήταν μια μητέρα, είχε το παιδάκι δίπλα. Και της είπανε τρίμονο βοήθημα 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Είμαι απλά άνεργη από πέρσι το Δεκέμβριο. Βγείτε στους δρόμους! Είμαι ήμασταν 120 άτομα εργαζόμενοι. Μόλις απολύθηκα. Άνεργοι δεν είμαι. Έχουμε ένα σπίτι που είναι όλο άνεργοι. Είμαστε πολύ άνεργοι. Είμαι απογοητευμένη. Είμαι θυμωμένη. Προδότες! Να πάνε στο διάολο! Πάρτε τα όπλα! Πάρτε τα! Έχω αναφυλαξία σε απεργίες. Αναφυλαξία, πάω απεργία και βγάζω ξανθήματα στο στόμα και στο σώμα. Περαστικά. Περαστικά. Εγώ που είμαι έτσι αντιδραστικός και τα λοιπά, όσο το ακούω αυτό, τόσο πιο πολύ θέλω. Μα προφανώς. Εγώ μόλις είδα χθες τη δήλωση του Κυριάκου. Πάμε, κάτω. Λέω αυτό είναι ό,τι καλύτερο για να κατέβει κανείς να πει με δουλεύουν. Θέλουν άλλα από μένα. Δεν ήρθαν απλά να κυβερνήσουν. Ήρθαν να σαρώσουν. Είναι η καλύτερη διαφήμιση. Αυτοί ήρθαν να σαρώσουν. Ανθρώπους, απόψεις, ιστορία. Ο συνδικαλισμός με αίματα έχει κατακτηθεί και με θυσίες. Και πάνε να τον καταργήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία από το σπίτι. Και αποδομώντας ότι με απεργίες και πορείες δεν έγινε τίποτα. Με απεργίες και πορείες γίνανε ό,τι έγινε. Γιατί αυτοί από αυτούς, από την απεργία, σώζεις ό,τι μπορείς που αυτοί πάνε να το πάρουν. Ηλίουπολη. Φεστιβάλ στα Νότια έχουμε. Αλλημονό. Καιρό είχαμε να πούμε για Ηλίουπολη. Γιατί ήταν καλοκαίρι. Τι συνέβη. Πασκαλά, θα σβηστεί Ηλίουπολη. Δεν είχε το καλοκαίρι εκεί στα θέατρα σα να κάνει παιδί, πράγματα. Τώρα δεν τα λέμε τα άλλα τα τέτοια. Πέμπτο πολιτικό. Παραδουράγαμε το καλοκαίρι, δεν ξέρουμε σε ποια περιοχή να πάμε. Για να μάσουμε τι περιοχέ. Ένα ωραίο σουβλάκι θα το τρώγε. Το καλύτερο παγωτό τη Αθήνα θα το τρώγε. Τι θα τρώγε ένα σουβλάκι. Δεν είναι στην Κνέτο σουβλάκι το καλό. Αν εκεί το αμέσω μετά είναι στην Ηλίουπολη. Έχει δίκιο. Πέμπτο πολιτικό-πολιτιστικό φεστιβάλ στα Νότια, έτσι λέγεται, Παρασκευή και Σάββατο, 4 και 5 Οκτώβρη, στο πάρκο του Αγίου Νικολάου. Είναι όσοι ξέρουν εκεί, έχει ένα γηπεδάκι μπάσκετ, με σύνθημα «Ανάπτυξη αγώνων, επένδυση για τις ζωές μας». Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, δύο μέρες είναι όπως είπαμε, την Παρασκευή αύριο, συζήτηση με θέμα «Οι ανάγκες μας πάνω από τις επενδύσεις και τους δείκτες ανάπτυξης». Ο κομικός ρόλος του πρώην αεροδρομίου, ο Παναγιώτης Βασιλάκης, τοπογράφος μηχανικός πολεοδόμος και ο Σταύρος Μαυρουδέας, οικονομολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά θα έχει hip hop live. Έλα ρε Ηλίουπολη, τι έγινε, πολύ μπροστά. Θα σου πω, αυτό δεν είναι μόνο Ηλίουπολη, γιατί το διοργανώνουν. Θα σου πω τώρα ποιοι το διοργανώνουν, κάτσε να πούμε και το Σάββατο. Το Σάββατο έχει συζήτηση με θέμα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραμορφωτικός καθρέφτης της τέχνης. Εμπορευματοποίηση, αποκλεισμή, λογοκρισία. Είδες τι γίνεται. Ο Γεράσιμος Λιβιτσάνος, συνάδελφος, θα μιλήσει. Η Μαριάννα Τζιατζή, και αυτή συνάδελφος δημοσιογράφος. Και ο Νίκος Τσιμπίδας, και αυτός δημοσιογράφος συνάδελφος. Ακολουθεί το Σάββατο λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι. Μα τι έχετε εκεί. Ό,τι θες έχουμε. Κάτσε να δω. Ότι είναι θέμα δημάρχου. Ποιος το διοργανώνει. Περίμενε, θα σου πω τώρα. Και θα έχουμε και. Μα τα βλέπω σιγά σιγά. Και παιδικό στέκι εκεί με το φανταστικό και αντιφασιστικό τουρνουά. Με το φανταστικό του πρόγραμμα. Το παιδικό στέκι πάντα έχει μια παράδοση. Και αντιφασιστικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 από τις 4 ώρες 7. Μου. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Γιατί δεν δυναμώνεις το χάλι, μην το δυναμώνεις. Ναι. Διοργανώνεται. Όχι, μην το δυναμώνεις. Ναι. Διοργανώνεται από τις αριστερές αντικαπιταλιστικές κινήσεις της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα. Ναι. Από τη μαχόμενη Ηλίουπολη στην Ηλίουπολη είναι παράταξη. Από την εκτός πλάνου Ελληνικό Αργυρούπολη και την αριστερή πρωτοβουλία Γλυφάδας. Μπράβο. Αυτό το φεστιβάλ. Έχουν πάρει έδρες αυτοί όλοι. Εκφράζονται στο Δήμο, οι δύο, ναι. Η μαχόμενη Ηλίουπολη έχει πάρει μία έδρα στην Ηλίουπολη. Νομίζω η αριστερή πρωτοβουλία Γλυφάδας έχει πάρει. Το Ελληνικό δεν κατάφερε να πάρει. Αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, άμα κάνω λάθος. Να με διορθώσουν. Αυτό το φεστιβάλ γίνονταν στη Γλυφάδα τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία δύο, πέρυσι και φέτος, γίνεται στην Ηλίουπολη και είναι και οι τρεις μαζί. Αυτά λοιπόν. Ωραία, το μάθαμε. Είπαμε και τα νέα το πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο της Ηλίουπολης, είναι και των Νοτίων γενικότερα. Ναι, ναι, βεβαίως, το είχα μια καούρα. Ναι, ναι. Διακρίνω μια ειρωνία. Καμία. Γιατί εκεί που μένεις εσύ στην Εκάλη δεν κάνετε τίποτα από αυτά. Μα τι να κάνουμε στην Εκάλη, αγάπη μου, να μαγαρίσουμε το χόρτο. Κάτω για το χόρτο εννοώ, το τερέν. Δεν έχει χόρτο στην Εκάλη. Όχι βέβαια. Μα προφανώς δεν έχει. Αυτό. Άλλες ουσίες ανώτερες. Πιο κρυφές. Σιγά τώρα χόρτο. Το χόρτο πρεζάκια είναι. Αν είδα. Του τέτοιου, του τένις. Δεν έχετε αντικαπιταλιστική κίνηση στην Εκάλη. Έχουμε στην Εκάλη, έχουμε βάζουμε από κάτω μην πατάτε το πράσινο. Στο χορτάρι που είναι για να πατήσει το πράσινο. Τόσο πολύ. Λοιπόν, ο Βελόπουλος μίλησε χθες στη Βουλή, επειδή ήμασταν εκτός. Στην Εκάλη. Δεν είναι, δηλαδή... Καλά, άστο, δεν είναι αυτό να το συζητήσουμε. Δεν είναι ζωή στην Εκάλη. Πραγματικά δεν ευχαριστιόμαστε τίποτα. Πάρ το γεράνι σου και φύγε. Κάθε τετράγωνο μπάτσι. Μα τι είναι αυτό. Αλλονών. Είναι ωραίο. Και τι είναι ωραία σπίτια. Δεν χωράνε δική μας. Συγγνώμη, έχει ωραία σπίτια στην Εκάλη. Αυτά είναι με μαντρώτικα, με κάτι λιοντάρια και κάτι. Είναι ωραία αυτά όλα. Κατοικίωνε και κάτι. Αληθινά λιοντάρια. Όχι, ψεύτηκαν. Είχαν αληθινά, θα είχαν ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Βελόπουλος χθες έκανε ρεαλιστικές προτάσεις. Βέβαια, είδα ψήφισε και ο Βελόπουλος μαζί με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Όχι, τι, δεν για τους υδρογονάνθρακες, μια χαρά. Προφανώς. Τους συντατάνθρακες που λέει. Συντατάνθρακες που λέει ο Καμένος. Ο Βελόπουλος λοιπόν χθες έκανε μια ρεαλιστική πρόταση με αγάπη πάντα για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ένα παράδειγμα, Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βουλγαρίας πριν μερικούς μήνες. Όποιος περνάει από τη Βουλγαρία θα πυροβολείται. Αυτό είπε, κύριε Υπουργέ. Τολμάει Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας της Άμυνας να το πει αυτό πράγμα. Στο στρατό πήγατε κι εσείς κι εγώ. Λέμε άλτιση, άλτιση, πυροβολώ. Κύριε Ναύαρχε, αυτό δεν λέμε. Άλτιση, άλτιση και πυροβολώ τα περασμένα μας, ναι ή όχι. Αυτό λένε, Ναύαρχε μου, ο κανονισμός στρατιωτικός. Το είπε ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας. Υπάρχει ένας εδώ μέσα τοπίσης σας εδώ από τη Δημοκρατία. Όπως ακούσαμε, τέθη θέμα, θέτει ένα κόμμα, πρόεδρος κόμματος είναι, να πυροβολούμε όποιον μπαίνει. Μια, δύο, τρεις και να τον πυροβολούμε. Νυφάλιες φωνές. Και μπλέκει αυτό που κάναμε στο στρατό με τον εν δυνάμει εχθρό, τον κανονικό εχθρό, με τις διαδικασίες και τους κανόνες εμπλοκής και του στρατού, με, τον, με το παιδάκι και τη μάνα που περνάνε από τον Εύρο που δεν περνάνε πια. Και με τον καθημαγμένο που έχει περάσει χιλιόμετρα, που έχει φάει βόμβες στη χώρα του ή που δεν έχει οικονομική κανένα μέλλον στη χώρα του ή που τον κυνηγάνε στη χώρα του να τον απαγάγουν, να τον σκοτώσουν και τον συγκρίνει όλα αυτά και τα λέει και ζητάει αυτό το πράγμα. Βγαίνει λοιπόν αφού ο Παφίλης. Υπάρχει προς κατανάλωση κόσμος να καταναλώσει όλο αυτό. Βέβαια θα το πει ο Βελόπουλος, γιατί αυτή είναι η δουλειά που τον βάλανε να κάνει στη Βουλή. Στη θέση, τα ολίγων ναζιστικά. Τα ολίγων. Είναι τα τόσο όσο ναζιστικά. Αυτά δεν τα λέγανε οι προηγούμενοι, να θυμίσω. Και οι ναζιστές. Καλά, η Χρυσή Αυγή δεν είχε αλτισί, είχε κατευθείαν μαχαίρι. Ναι, όχι, δεν το είχε θέσει επισήμως νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Όχι, γιατί τούτος δεν είναι ναζιστής, γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν. Τα ακούει ο Παφίλης, βγαίνει και λέει είστε ρατσιστές και τέτοια. Και τα παίρνει μετά ο Βελόπουλος. Μα τον είπε ρατσιστή ο Παφίλης. Ναι, ρε παιδί μου, κοίτα, ακραίοι τώρα. Πού το διέκρινε αυτό. Έλαντε. Είναι κομπλεξική του κουκουέ. Είπε το, για ποιο λόγο. Για κανονικούς ανθρώπους μίλησε ο τέτοιος. Ναι, ναι, ναι. Ο Βελόπουλος. Όχι. Ναι, ναι. Για πρόσφυγες παιδάκια, γιατί είναι αυτό τώρα. Τα ακούει ο Βελόπουλος, τον λένε ρατσιστή. Και θέτει θέμα στο Προεδρείο γιατί με είπατε ρατσιστή. Δεν καταλαβαίνω τη δημοκρατία πώς θα την αναβάλλονται. Και δεν καταλαβαίνετε το εξής βέβαια για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όποιοι διαφωνούν μαζί τους είναι ρατσιστές, είναι εθνικιστές, είναι σοβινιστές. Όσοι σύμφωνοι ακροδεξιοί μπορεί να είναι ό,τι θέλουν. Θέλω να διαγραφεί από τα πρακτικά η λέξη ρατσιστής, γιατί ειλικρινά προσβάλλει και τη δημοκρατία, προσβάλλει και το κοινοβούλιο, διότι το κουκουέ τουλάχιστον σέβεται τη δημοκρατία. Έτσι λένε. Δεν το κάνουν ποτέ. Γιατί είναι ιδιότυπη η ασυλία τους. Μόλις τους κάνεις κριτική, πετούν τις ταμπέλες. Δεν το είπε, κύριε Πρόεδρε, είπε ρατσιστές. Δεν αφήνω σε κανέναν να αποκαλεί την ελληνική λύση ρατσιστές, γιατί εγώ μπορώ να ομιλώ, μεγάλωσα στη Γερμανία, ξέρω τι σημαίνει ρατσισμός, ο κύριος δεν ξέρει. Φόρεσε λοιπόν την τιμημένη ελληνική στολή, παράκληση, να διαγραφεί, γιατί είναι απαράδεκτο να αποκαλούν βουλευτές και κόμματα ρατσιστικά στην Ελλάδα. Μα δεν ντρέπονται ο Παφίλης και ο Καραθανασόπουλος που έχουν φορέσει την τιμημένη στολή του Φαντάρου να λένε, ακούω επιχείρημα, να λένε ρατσιστή τον Βελόπουλο. Τι ήθελε, φασιστάκο? Δεν ξέρω. Δεν θα είπε. Καλύτερο. Έκανε ολόκληρο θέμα και μετά έπρεπε να διαγραφείτε από τα πρακτικά ότι λες και άμα διαγραφεί και ότι άμα δεν σε πει ο Παφίλης δεν είσαι εσύ και. Ναι, και. Ναι. Ανακαλώ. Και δεν βγήκε ο Παφίλης. Ναι, ανακαλώ. Όχι, βγήκε ο Παφίλης, αλλά είπε άλλα. Στο δεύτερο αλτ να πυροβολείται ο μετανάστης. Στο τρίτο. Στο τρίτο. Στο τρίτο αλτ να πυροβολείται ο μετανάστης. Αυτά έλεγε και η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Αυτά. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ. Είπε ο Γάιδαρος στο πετεινό κεφάλα. Κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω. Κύριε συνάδελφε. Δεν θα συνεχίσω. Κύριε, γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο πολύ καλά. Κατάλαβες? Κύριε συνάδελφε, δεν είναι εικόνα κοινοβουλίου αυτή. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα μας κάνει μαθήματα. Κύριε συνάδελφε. Εμείς πολεμήσαμε και το γερμανικό και τον ιταλικό και τον βουλγάρικο φασισμό, όταν κάποιοι πολιτικοί πρόγονοι συνεργάζονταν μαζί τους. Εντάξει, θα την πάρετε τη θέση της Χρυσής Αυγής, μη στεναχωριέστε. Θα την πάρετε, αυτό είναι ο πατριωτισμός. Νομίζω δεν το απάντησε σωστά ο Παφίλης. Έπρεπε να του πει, έχεις ένα τελοπόν, με πονάει αυτό, το κεφάλι. Αυτό, ρατσιστοπόν. Ναι, όχι τελοπόν, από αυτά που πουλάει, ένα τελοπόν ή εντερικόν. Επίσης, έχεις μια επιστολή του Ιησού που θέλω να δω κάτι. Δε, τέτοια θέλει. Ναι, μεν ξερνάνε ρατσιστικό λόγο. Δεν μπορεί να τα ακούει κιόλας. Βρωμίζουν. Ναι, ναι, και δεν μπορεί να τα ακούει. Ναι, δεν μπορεί να τον είπα ρατσιστή και έλεγε φασίστες τους βουλευτές του ΚΚΕ. Αυτά καμία τα ωραία γίνανε στη Βουλή. Καμία, αυτά τα ωραία, όχι. Πραγματικά καμία. Κάνει ακριβώς τη δουλειά που τον ψηφίσαν να κάνει, αυτή που τον ψηφίσαν να κάνει και που τον βάλαν να κάνει εκεί. Και δεκανίκη βέβαια που χρειάζεται είναι τώρα. Βέβαια. Το πρώτο πρόθυμο. Έτσι θα περάσουν αυτά. Mm. Από το Λάος προέρχεται άλλωστε. Ναι, εντάξει. Συνοδοιπόρος με τον Άδων και τον Βορύδη. Με τη Χρυσή Αυγή κολοτριβόταν να πάει. Ναι, γενικότερα. Γενικώς είναι. Και κυρίως αυτό έχει τις επιστολές του Ιησού. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αυτό να τις παίρνει μαζί στη Βουλή. Τις έχει κολότσεπη. Ναι, έχει... πρέπει να τις έχουν σε βαλίτσα όπως έχουν τα πυρηνικά, τα πυρηνικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν ανοίγω, παπ, μανιτάρι. Κατευθείαν, ναι. Λοιπόν, Βορύδης, ο πολιτικός, ο δημόσιος λόγος. Μιας και ανοίξαμε το θέμα ρατσισμός. Έχει, πάμε στο θέμα ρατσισμός, φασιστάκια και έχει φιλοναζί. Πάει, ναι, έχει πάει και κυρίως τους κρυφούς, τους κρυμμένους, αυτούς που κάνουν μια εσωτερική μάχη μέσα του. Το Βορύδη, εγώ πάντα τον εκτιμώ γι' αυτό. Έχει δίνει μια εσωτερική μάχη μέσα του. Γίνεται διαπάλη τεράστια. Πρέπει να μιλήσω έτσι, να μην πω να τσικώτω. Να μην πω αλτισί, όπως είπε ο Βελόπουλος. Το τρίτο αλτισί, όχι στο δεύτερο που του είπε ο Παφίλης μετά και παρεξηγήθηκε. Να είμαι μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Να είμαι μια σοβαρή. Πρέπει να είμαι σοβαρό. Ναι, και βγαίνει και λέει. 15% αυτών που εισέρχονται είναι Αφγανοί. Ένα ποσοστό 15% είναι από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ένα άλλο 10% είναι από τις χώρες του Μακρέπ, τη Μισία Μαρόκο κλπ. Η Σύρια είναι πια ελάχιστη. Άρα ορθώς μιλάμε πλέον, αυτοί επομένως όλοι είναι παράνομοι μετανάστες, δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής προστασίας, δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής προστασίας, δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής προστασίας. Βεβαίως έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά κατά την εξέταση της αιτήσεως του ασύλου, αλλά ως εκεί... Ως εκεί και μη παρέχει. Βεβαίως έχουν δικαιώματα, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας, κάπου όπα. Καταρχάς τα ποσοστά που δίνει η κυβέρνηση δεν είναι τα σωστά. Βγήκε η Διεθνής Αμνηστία και λέει άλλα. Και εγώ από τους δύο θα πιστέψω τη Διεθνή Αμνηστία. Περισσότερο. Δεν είναι 5% η Σύρη, είναι πάνω από 20-25% και έχει, ναι, μέσα σε αυτούς είναι και Αφγανοί πάρα πολύ. Είναι νομίζω σίγουρα, η δεύτερη ή η πρώτη. Και... Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχει πόλεμο στο Αφγανιστάν. Τα τελευταία 45 χρόνια γίνεται πόλεμο στο Αφγανιστάν. Εκεί τα τελευταία 45 χρόνια. Μέχρι αφανισμό έχει. Στη Σομαλία δεν έχει πόλεμο, ναι, και γιατί έχει και Σομαλούς. Ζεις άνετα στη Σομαλία. Μπορείς να ζήσεις, τους κυνηγάνε, τους φάζουνε κανονικά. Εμφύλιο είχε. Και έχουν απομείνει τα απομεινάρια. Ότι ο Σομαλός αποφάσισε να σκυλοπνιγεί με το παιδί του. Για να έρθει στη Μυτιλίνη. Για να δει τη Μυτιλίνη. Για να πάρει τη Μυτιλίνη, να την εξισλαμίσει. Ναι. Τη Μυτιλίνη, τη Μυτιλινιούς. Ναι, λοιπόν. Είχε τέτοια όρεξη. Παιδιά, παίρνει πάμε. Την οικογένεια. Έχω ακούσει ένα ωραίο νησί. Ναι, έχω, λοιπόν. Έχει ωραίες παραλίες και ωραία φαγητά. Μα είναι δυνατόν. Ανήμποροι είναι όλοι αυτοί. Ανήμποροι και δεν πρέπει να δικαιούνται ανθρωπιστικής βοήθειας. Προφανώς. Που ξεκινάνε και πού θα πάνε. Για να αναγκαστούν να φύγουν και να κάνουν όλο αυτό για να έρθουν στη Μόρια. Γύρευε τι γίνεται στην εκεί. Στην κατάδια της Μόριας. Γίνεται, γύρευε, η οποία ξεκίνησε από τους προηγούμενους που μου είπες, τους έχω ξεχάσει και συνεχίζεται από αυτούς. Βέβαια ξεκίνησε από. Επειδή βλέπω πολλούς κλαίνε στο διαδίκτυο Σιριζέως για τη Μόρια και βουλευτές και πρώην βουλευτές. Η Μόρια είναι που είχε το χιόνι που πέθανε από το κρύο. Ναι, θέλω να πω. Τώρα είναι από τις φωτιές. Κυρίως γιγαντώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει με τη Νέα Δημοκρατία κανονικά όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής βοήθειας, λέει εδώ ο Βορύδης. Ναι, γιατί τώρα δεν είναι άνθρωποι για να δικαιούνται ανθρωπιστική προφανώς. Εκεί τον, ήταν τον, έκανε αγροτικής ανάπτυξης για να βρει τρόπους πώς θα τους βάζουν στα χωράφια μέσα για λείπασμα. Ναι, δεν ξέρω. Θα κάπως φανεί. Να τους ενσωματώσει. Δεν το έχουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα αυτό. Μην λέμε, μην είμαστε υπερβολικοί. Θα κάνουν και κάτι έξτρα, το κάτι τη παραπάνω για να μας ευχαριστήσουν. Και ενώ είχαμε λοιπόν την Αμυγδαλέζα, ναι, που ήταν τόσο ωραία, πώς ήταν η Αμυγδαλέζα, θυμάσαι. Πώς ήταν η Αμυγδαλέζα. Πώς ήταν, θυμάμαι. Θα ακούσει τώρα μια παρομοίωση από τον Άδων που βγήκε σήμερα το πρωί και τα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που ενοχλούνται που εγώ λέω λαθρομετανάστης, πήραν την εξουσία, δεν τους άρεσε η Αμυγδαλέζα και φτιάξανε τη Μόρια, στην οποία το χειμώνα τα παιδιά πεθαίνουν από το χιόνι και το καλοκαίρι πεθαίνουν από τη ζέστη. Ήταν μάλιστα καλύτερα λοιπόν στην Αμυγδαλέζα. Προφανώς, όχι καλύτερα. Η Αμυγδαλέζα ήταν το Four Seasons μπροστά στη Μόρια. Four Seasons. Λοιπόν, ήταν... Προφανώς το Four Seasons ήταν. Μπροστά στη Μόρια που κάθονται στη σκηνή και χιονίζει και παγώνει το παιδάκι και πεθαίνει από το κρύο. Είδες τι αγάπη για το παιδάκι. Πάρε λίγο best booking και κλείσε Αμυγδαλέζα να πάμε. Έχει, δεν έχει. Είναι κλεισμένο. Είναι τίκα. Αυτές βλακίες κάνουν. Είδες, διαδόθηκε. Και τον βάλαν τον άνθρωπο φυλακή. Σε μια Αμυγδαλέζα παντρεύτηκε ο Τσοχατζόπουλος. Ναι, ο καημένος. Ποιο Four Seasons. Σε μια Αμυγδαλέζα και τον βάλατε μέσα ότι προκάλεσε. Τη δεξίωση νομίζω την έκανε στο Four Seasons. Τη Παρισιού όμως. Ναι. Των Αθηνών επειδή δεν έχουμε είναι η Αμυγδαλέζα. Αντίστοιχα. Ναι. Ορίστε, να τι είχαν κάνει γιατί είχε air condition, λέει, σε κάθε κουτί. Μέσα, αμόλουτρα, κυρίω αμόλουτρα. Κυρίως. Με το που θα μπει, σε υποδέχονται. Ασφάλεια, δεν μπαίνει κανείς μέσα. Όχι, γνωστά τα, δεν είναι. Σε ωραίο περιβάλλον γύρω-τριγύρω και πρωινό μέχρι τις 10.30. Ναι, μπραντς μετά και όλα τα υπόλοιπα. Όλο, πάει σε ρί. Έχει ξεφύγει ο δημόσιος λόγος, ε. Δεν και θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο από αυτούς. Η βλακεία θα απογειωθεί. Μισανθρωπιά, μισανθρωπιά, κακία και σκατοψυχιά. Ο Κυριάκος όσο δεν πάει. Όσο δεν πάει. Αυτή τη δουλειά ακριβώς κάνει ο Κυριάκος. Με την επιστολή του, αυτό στο Facebook που έγραψε τη μίνι επιστολή, θα πούμε. Ναι, αυτό το κειμενάκι. Το κειμενάκι ανοίγει το δρόμο, δίνει τη γραμμή. Δεν χρειάζεται να πει σε κάποιον, θα λέμε αυτό. Έδωσε ακριβώς τη γραμμή. Όταν προσπαθεί για την απεργία. Να σκάσει όλο ο βόθρο ο οχετό όλων αυτών που είναι έτοιμοι και κρατιώνται. Με τα χίλια ναι, όλα αυτά τα τέτοια. Τα ξεπλήματα της Χούντας. Τα ξεπλήματα της Χούντας όλα αυτά. Και οι απόγονοι των Ναζί. Και όλοι αυτοί. Και βγαίνουν τώρα και κουνάνε το δάχτυλο σε όποιον κινείται και σκέφτεται αυτό. Διαφορετικά. Λοιπόν, αυτή όλη τη γραμμή την έχει δώσει ο Κυριάκος. Και αυτό το άνοιγμα πόρτας. Λοιπόν, να τον χαίρεστε. Όχι, τον χαιρόμαστε, όλοι, κύριε. Όλοι τον χαιρόμαστε. Εδώ διαβάζουμε τα πόρτα. Και όσοι τον λιβανάνε και από αυτό το ραδιόφωνο και από άλλα ραδιόφωνο και από παντού και από τηλεοράσει. Γιατί δεν είναι καλό πρωθυπουργό. Τι? Δεν βάζει τάξη. Αυτό λέω. Κανονικότητα δεν φέρνει. Όσοι τον λιβανάνε ήθελα να πω και λίγα λένε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ορίστε. Και εμείς να πούμε εδώ ότι είναι από τους καλύτερους. Τους εφοπλιστές ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Τι θα κάνει. Τι να θα τους φορολογήσει τους εφοπλιστές ο Κυριάκος. Έκανε διαβίου ο προηγούμενος. Τους απάλλαξε. Μη φοβάσεις αυτά είναι όλα. Είχε κάνει και ο προηγούμενος. Είχε κάνει ο αλλά ανανεωνόταν ανά 2 ή 3 χρόνια. Τώρα και ήρθε ο προηγούμενος αριστερός και λέγει διαβίου δεν θα πληρώνετε. Το έκανε μόνιμο αυτό για να μην ξέρεις. Δεν γίνεται τώρα εφοπλιστή ανά 3 χρόνια να ζητιανεύει. Απλά λέω. Κάνε μου τη φορά απαλλαγή. Επειδή ο εφοπλιστή ανήκει σε αυτή την κάστα των λίγων που ταλαιπωρούν του πολλού. Ενδεχομένω. Τι μα ταλαιπωρούν. Μα πάνε στα νησιά, τι μα ταλαιπωρούν. Μα πάμε, δεν έχει δει τα καράβια μέσα. Πάει το Δημητρούλα πέρας. Πάει ο εφοπλιστή. Περιμένει να βγει από τον Blue Star 10 ώρε. Άσε μα τώρα και τα γκαράζια. Τα γκαράζια κάτω που μυρίζει κατά βαθμού. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Λοιπόν, επειδή όχι με αυτόν τον τρόπο, με άλλους τρόπους λοιπόν οι εφοπλιστές καταδυναστεύουν και ταλαιπωρούν τους πολλούς, λέω μήπως τα έχει βάλει με αυτούς ο Κυριάκος. Όχι. Μήπως. Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται. Να κλείσουμε λίγο, επειδή ο Άδωνης από προχτές επισήμως πια, γιατί τώρα είναι και μέλος της κυβέρνησης, χρησιμοποιεί τη λέξη λαθρομετανάστες. Α, ναι, βέβαια. Που τεκμηριώνει, επικαλείται λεξικά. Να μην λέμε πρόσφυγες, είναι τζι το πρόσφυγες. Ναι, ναι, ναι. Και το μετέτρεψαν σε μεταναστευτικό και τώρα γίνεται λάθρο μεταναστευτικό. Σύμφωνα με τη λογική τους. Ο όρος λαθρομετανάστης δεν είναι ρατσιστικός, διότι δεν δηλώνει αν κάποιος είναι κατώτερος ή ανώτερος. Προφανώς είναι ίσος άνθρωπος με όλους. Μάλιστα. Δηλώνει μόνο ένα πράγμα, ότι έχεις έρθει στη χώρα παράνομα. Όπως να λες κάποιος είναι λαθραναγνώστης, δεν εννοείς ότι αυτός ο αναγνώστης είναι του πεταματού. Εννοείς ότι διαβάζει, δεν έχει πληρώσει την εφημερίδα το βιβλίο που διαβάζει. Αυτό δεν το ξέρω. Όταν λες ότι είναι λαθροθύρας. Δεν λες ότι είναι κατώτερος και είναι, ξέρω εγώ, δούλος. Ναι. Εννοείς ότι είναι παράνομος κυνηγός. Όταν λες ότι είναι λαθρεπιβάτης, δεν εννοείς ότι είναι κατώτερος επιβάτης, αλλά ότι είναι παράνομος επιβάτης. Άρα λοιπόν, αυτός ο όρος σας εκφράζει. Πάμε να το εξηγήσουμε λοιπόν. Είτε όχι, να εξηγήσουμε τώρα τι θα γίνει. Θα δω. Είτε πει στην ελληνική γλώσσα περιφραστικά παράνομος μετανάστης. Είτε πει λάθρο μετανάστης. Είναι το ίδιο. Κατάλαβες. Ναι. Συγκρίνουμε τον άνθρωπο τον κυνηγημένο με αυτόν που διαβάζει μια εφημερίδα. Που ποιος διαβάζει μια εφημερίδα, τέλος πάντων, παρανόμος στο λεωφορείο ή το λαθροκυνηγό. Αυτό ναι, είναι. Ο αντίστοιχα έχει, βέβαια. Έχει μια... Ναι, δεν είναι μακρινό. Μακρινό. Όπως ο λαθροφασίστας στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Ο λαθροφασίστας δεν είναι κακόντα και καλά. Είναι ένας φασίστας που τυχαίνει να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Λάθρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε αυτό για ανθρώπους. Δεν λέω ότι είναι κακό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε για ανθρώπους. Δεν το είπαμε, για τον Άδωνη το λέω. Δεν μιλάω για ανθρώπους. Ναι, ναι, δεν μιλάω για ανθρώπους. Έλα μωρέ και εσύ. Αμάζια. Α, τι στο παρελθόν. Είσαι με το φίλο σου τον Άδων που τον έχει κάθε μέρα εδώ πέρα. Κάθε μέρα τον έχει. Είναι συνεργάτη εκπομπή. Είναι γι' αυτό, είναι συνεργάτη. Είναι υπουργό ανάπτυξη. Α, ναι, πώς το ξέρω. Αναπτύξει την χώρα και έχει φέρει ένα φανταστικό νόμο. Από εδώ από εκεί συναντήθηκα με τον ΤΑΔΕ, με το φόρουμ ΤΑΔΕ. Δεν θες τώρα να μην κάνουν και δουλειά υπουργοί. Να κάνουν δουλειά. Αλλά με κάτι κολοεταιρείε που θα έρθουν για επενδύσει που έχουν 60 εργαζόμενου. Μα σε παρακαλώ, τι θε πόσο δηλαδή. Από εκεί περιμένουμε. 5-5 θα πάει. Βέβαια, αφού κάνει τα απεργίες, τι να κάνουμε. Ναι. Φέρνουμε τους άλλους. Σωστό. Τους άλλους απ' έξω. Μην πω ποιες εταιρείες έχετε διώξει με τις απεργίες σας. Θα διώξουμε τους Λάτσιδες με αυτά. Ευχαριστώ να λέμε στον κύριο Λάτσι που ήρθε και θα μπορούσε να έχει τα λεφτά του έξω. Αυτά τα επιχείρηματα τα είπανε. Όχι, είναι γιατί ακόμη. Γιατί τα έχει έξω. Γι' αυτό δεν το είπανε. Γιατί για το ελληνικό θα πάρει δάνειο για να το φτιάξει. Δεν είναι έτσι γίνονται αυτά. Αλλά μπορεί να τα φέρει απ' έξω μέσα. Πρέπει να φορολογηθούν. Καταρχά πρέπει να φορολογηθούν. Ενώ το δάνειο εδώ είναι αλλιώ. Το δάνειο είναι αλλιώ. Το χρονιά ζωή. Και κατουρημένε ποδιέ. Θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό και εδώ είμαστε. Ελληνοφρένια της Πέμπτης είναι. Δεν το είπαμε. Λοιπόν, πάει λίγο τσιχάλαρη στα στον Νίκο. Τι να πάρω τώρα, δεν τελειώνουμε. Δεν έχει νόημα. Να πω μια σύντομη ανακοίνωση εδώ ενός ακροατή που μας έστειλε. Ξεχάστηκε τσάντα μέσα σε ταξί. μια σακούλα μάλλον Ζάρα με μια πολύ αγαπημένη εσάρπα. Γιατί όχι. Το ταξί, λέμε. Το ταξί το πήρε 19 και 15 από υποκράτους. Τι είναι εσάρπα όλα αυτά. Τι να κάνω τώρα. Το πήρε 19 και 15 από υποκράτους, υποθέτω χθες, στο ύψος Καλλιδρομίου με δρομολόγιο Εγάλεο. Την άφησε Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τώρα δεν θέλω ο οδηγός ταξί ήταν από μεταξουργείο. Από λοιπόν, μεταξουργείο. Καταγωγή. Τι να σου πω. Ή το είχε πάρει από μεταξουργείο. Ναι. Που έχουν, ο οδηγός όλα αυτά ήταν για μια εσάρπα. Και παίρνει το ταξί από μεταξουργείο κάθε μέρα. Όλα αυτά για μια εσάρπα. Ναι. Όχι, από γλυφάδα ο οδηγός παίρνει ναι, το ταξί. Δεν μας νοιάζει ο οδηγός. Για μια εσάρπα δεν κατάλαβα, ήταν συστηματικής αξίας βέβαια. Από μεγάλο πολυκατάστημα. Ήταν, όχι, δεν του. Το Ζάρι ήταν η τσάντα που ήταν μέσα. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό. Άμα δείτε λοιπόν. Ταξιτζή να φοράει εσάρπα, πάει να πει ότι την έχει φορέσει. Της κυρίας, ο λοιπόν. Απατεώνας την έχει φορέσει και ανεμίζει έξω από το. Επικοινωνήστε με το σταθμό. Επικοινωνήστε με το σταθμό. Με εσάρπα, ταιριάζει. Θα πάρει το 2-11-10-80-8-80. Να πείτε, την... βρήκα την εσάρπα χρυσό μου. Την έχω. Ποιο τη θέλει. Η κίνηση στου δρόμου. Θα μπορούσε την κίνηση στου δρόμου με την εσάρπα. Επίσης να πει και τη διαφορά εσάρπα και τόλ. Ναι. Ναι, είναι, όντως, είναι και αυτά, είναι βασικά. Και σάλι. Και, σάλι. Και σαλίου είναι γενική. Σαλίου, λοιπόν, με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. σας αφήνουμε. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Γεια σας. Someone said, then he's a hero of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. As the only one, gentleness, sobriety, are rare in this society. And that's a candle's brighter than the you to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. If manners make a man, as someone said, then he's a hero of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself.